สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99วันนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องจากเมล สวัสดีค่ะ สว ั สดี วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของน้องซีดีน้องซีดีส่งอีเมลเข้ามาบอกว่า สั้นหรือยาวไอเนี้ยจับทางมันถูกมันจะเลือกเอามาแต่เรื่องสั้นๆเนี่ย เดี๋ยวดีฟังก่อนก็คือน้องซีดีเขาเล่าว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้ว เขา โรงเรียนปิดเทอมนะคะเขาก็เลยนัดกับเพื่อนๆกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันดีกว่ า คือจังหวัดมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของผีหรอกเราก็เลยพูดในชื่อของจังหวัดได ้ครับ แล้วในทีมที่เขาคิดว่าจะไปเที่ยวกันเนี่ยก็เป็นผู้ชายอีก3คนก็กลายเป็น4คนนะคะเขาสไตล์จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าไปเจอที่พักที่ไหนก็จะพักตรงนั้นแล้วเขาก็ไปซื้อตั๋วรถไฟซ ึ่ งตั๋วเนี่ยมันก็จะเป็นคิวเวลาที่มืดและเริ่มดึกเหมือนกันแล้วก็พอตางรถไฟมาปุ๊บเขาก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเราไปถึงที่โน่นแล้วค่อยไปหาที่พักเอาแถวๆหน้าสถานีแล้วกัน ครับ เขาก็ขึ้นรถไฟปกติค่ะพอรถไฟเริ่มเคลื่อนตัว มันเป็นปกติเวลาคนนั่งรถไฟพี่ก็เป็นหนูก็เป็นหน ู แน่ใจว่าทุกคนเป็นคือชอบมองบรรยากาศด้านนอก แน่นอนสิ จะมีเอาหัวไว้มองข้างหน้าเนาะจะมีอะไรข้างหลังจะมีอะไรประมาณนี ้ครับ พอรถเริ่มเคลื่อนตัวไปได้สักพักเขาก็มองไปข้างหน้าแล้วก็มองไปข้างหลังว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างอยู่ๆเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ครับ ผมยาวปิดหน้าวิ่งตามรถไฟมาเขาวิ่งตามรถไฟมาแล้วก็เหมือนจะพยายามขึ้นรถไฟเขาวิ่งตามได้สักพักหนึ่งเขาก็แบบเหมือนกระโดดขึ้นรถไฟมาได ้ครับ เขาก็หันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าคงจะแบบวิ่งตามรถไฟแบบว่าคงจะกลัวพลาดมั้งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเขาก็นั่งรถไฟกันไปเรื่อยๆสนุกสนานเฮฮากันไป4คน คร ับ พอนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยพอใกล้จะถึงสถานีเขาก็จะมีคนบอกว่าถึงแล้วนะประจวบคีรีขันธ ์ เขาก็เตรียมตัวลงหยิบกระเป๋าหยิบเสื้อผ้าหยิบของที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเตรียมตัวที่จะลงกันพอสถานีรถไฟถึงประจวบปุ๊บเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาสะพายทีนี้ทุกคนก็เตรียมของจะลงรถละจังหวะที่เขากำลังหันตัวเพื่อที่จะไปลงที่บันไดเขาเห็นผู้หญิงคนที่วิ่งตามรถไฟนั่งอยู่ที่เบาะหลังไกลๆไปประมาณ 2-3 แถว ครับ แต่ว่าผู้หญิงนั้นนั่งโดยที่หัวเขาอะบิดหันหลังกลับด้านไปอีกด้านนึง เฮ้ย คือเหมือนกับผมด้านหน้าที่อยู่ข้างหลังอะมันปิดอยู่ข้างหน้าเขาก็ตกใจกลัวอันนี้เขาเห็นทั้ง4คนเลยนะ แสดงว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงผมปะหน้าแต่เป็นผู้หญิงหัวกลับอย่างนี้เหรอ ใช่ ไป แล้วเขาก็เห็นทั้ง4คนทั้ง4คนตอนนั้นเนี่ยเวลามันดึกมากเขาก็ตกใจเขาก็เลยรีบเดินลงบันไดเพื่อที่จะแบบออกไปให้พ้นจากรถไฟ ค ันนั้นพอเขาเดินลงรถไฟเสร็จเขาหันมาคุยกันเขากลับเห็นผู้หญิงคนที่หัวกลับเดินตามลงมา โอ้ยตาย เขาเดินตามลงมาเสร็จทีนี้เขาก็เรียกแบบเฮ้ยมันมีผู้หญิงเดินตามลงมาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนนี ้ เขาก็เลยกึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วก็ออกไปที่ชานชาลาเพราะว่ามันมืดมากแล้วมันดึกผู้หญิงคนนั้นก็ยังวิ่งตามวิ่งตามออกมาจนถึงหน้าสถานีรถไฟค่ะทีนี้เนี่ยทั้ง4คนเริ่มสติแตกแล้วเขามองไปด้านหน้ามันก็ยังมีโรงแรมที่เป็นโรงแรมเล็กที่มันจะไว้สำหรับรอคนที่จะรอขึ้นรถไฟตามเวลาเนี่ยเปิดอยู ่ เขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในโรงแรมนั้นแล้วก็ด้วยความที่เขาเหนื่อยมากเขาก็เลยเปิดห้อง4ห้องเลย ครับ พอเปิดห้องเสร็จทีนี้ต่างคนต่างแยกย้ายเขาไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็เลยเข้าไปอาบน้ำเพื่อที่จะเตรียมพักผ่อนแล้วก็วันต่อไปจะได้ทำกิจกรรมที่เขาต้องการวางแผนไว้เสร็จแล้วทีนี้ค่ะเขาก็เข้าไปต่างคนต่างก็เข้าห้องตัวเองไปอาบน้ำ ครับ ระหว่างที่ซีดีอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำเสร็จเปิดประตูห้องออกมาปุ๊บเขาได้ยินเสียงประตูตู้เปิดปั๊บเปิดเสร็จเขาก็แบบอ้าวใครเข้ามาในห้องเขาหรือเปล่าหรือว่าแบบมีใครมาแกล้งเขาก็เดินออกมาจากหน้าห้องน้ำเดินไปถึงปุ๊บประตูหน้าประตูของตู้มันเปิดอยู่แล้ว ครับ เขาก็เลยเดินไปดูที่ตู้ว่ามีใครมาแอบในตู้หรือเปล่าปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงคนที่วิ่งตามเขาไปนั่งขดตัวอยู่ในตู ้โอ้โห จังหวะนั้นเขากลัวพี่คนที่กลัวแล้วโมโหหนูเข้าใจมันเป็นยังไงเขาก็เลยด่าผีเลย ครับ ขออนุญาตใช้คำหยาบนะคะเขาเขียนแบบนี้บอกว่าเฮ้ยกูไปทำอะไรให้มึงไว้ตามมาทำไมวะคือมันก็เป็นคำแบบวัยรุ่นอ่ ะ แล้วเขาก็ต่อยผีพี ่ ใช่ เข าพยายามแบบจะต่อยอ่ะแต่ปรากฏว่าความรู้สึกเขากลายเป็นต่อยลมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไป ครับ เขากลัวมากๆเลยค่ะเขาก็เลยขึ้นไปที่เตียงแล้วก็นอนคลุมโปงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนพอตื่นเช้ามาเขาก็เลยถึงเวลาที่แบบจะต้องไปเช็คเอาท์แล้วนะเขาก็เจอเพื่อนๆอีก3คนเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเขาเจออะไร ครับ ปรากฏว่าเจอเหตุการณ์เดียวกันทุกคน หมายถึงว่าเจอเป็นผู้หญิงหัวกลับด้านเนี่ยนะทุกคน ในตู ้ว้ายตามมา ใช่ เหรอ ใช่ถึงในตู้เลย มันมีเหตุผลอะไรในตามที่การที่เขาตามมา คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็อย่างที่เหมือนที่หนูเคยเล่าว่ามันไม่รู้ว่าพอตั้งแต่เจอที่เขาวิ่งตามรถไฟเขามีการไปพูดเล่นอะไรกันหรือเปล่าหรือเหมือนแบบเหมือนตุ๊กตาที่อยู่ดีก็ไปเชิญเขาโดยที่เราไม่รู้ตัว นะครับจังหวะนั้นบางทีการพูดอะไรไปแล้วบางคนลืมไงลืมว่าเหตุผลต่างๆที่เจอนู่นนี่นั่นเนี่ยลืมว่าเขาไปพูดไปทักหรือว่าไปทำอะไรหรือเปล่าม าจากคำพูดของเขาเองแล้วคือด้วยความที่วัยรุ่นคึกขนอง4คนอันนี้คือเราก็ไม่รู้เราแค่คาดคะเนว่าอาจจะแบบไปทักหรือเปล่าว่ามีคนวิ่งตามอะไรแบบนี้แล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวที่วิ่งมา แต่ใจเด็ดมากเลยนะต่อยผีเนี่ย เหมือนคุณปอน คุณปอนเตะผี ใช ่นะฮะคือคนแบบหลังชนฝาแต่เป็นผมนะผมไม่ต่อยนะผมหลับ พี่ลงไปนั่งเลยแหละเหมือนตอนที่สิงคโปร์ สลบ ลงไปกราบผีอ่ะ ตายจริงถ้ามาอย่างนั้นอ่ะตายจริงนะกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่าไม่ต้องไปสู้อะไรเขา เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็คือเวลาที่เราเจออะไรเราอย่าพูดด้วยความคึกขนองเราอาจจะคิดไม่ได้คิดไง ค ือเราไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนหรือผีด้วยบางทีสิ่งที่เราพูดไปมันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเชิญชวนหรือเชื้อเชิญโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วย ครับวันนี้เรื่องโอเคถือว่าทำการบ้านมาดี ไม่คือจริงๆอ่ะหนูมีเตรียมมาอยู่แล้วอีกเรื่องนึงแต่ว่าพอดีว่าของพี่ปูเขาอยู่ในตู ้ และคนนี้ก็อยู่ในตู้หน ู ก็เลยเอาในตู้มั่ง นี่เกทับซะด้วยเป็นไงเตรียมมาอยู่แล้วเกทับซะด้วยเกทับซะด้วย มีจริงอ่ะมีเรื่องเกมาจริง นี่แน่นอนจริงๆอ่ะนั่นคือเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งมาจากทางเมลนะครับอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละฮะเล่ามาเป็นเรื่องราวเลยแล้วก็ส่งมาที่ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเอง หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ